kan senandung rindu. Belayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia. Sukacita tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Dawai asmara bergetar sadu mengalunkan senandung rindu. Membuai jiwa tak terlukiskan bahagia. Senandung rindu, belayan mesra dapatkan bahagia.